Що про вічність ти думаєш, про безсмертя душі, про мріяне царство любові краси і про подвиг волоски, що сміло звершив, на Христі кров проливши святий Божий син. Ти думаєш про небесних жерців, про дорогу, що в небо мене від землі, і про тих, що отримали в небі вінці, про їх віру, яку в житті зберегли. Що що про вічність ти думаєш, як до неї дійти? Є один вірний шлях, що Христос нам відкрив. Ти до нього йди в покаянні душі. Знайдеш тільки в Ісусі від царства святий. Що про вічність ти думаєш, про майбутнє своє, слово Боже, безцінне у руки бери, досить жити.